إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله تمشكر الله سبحانه وتعالى aliyetukusanya katika jambo lake yeye akatukutanisha katika makutano ambayo yeye anayapenda. Allah ajalie tuwe na matendo anayoyapenda vile vile hadi siku ya kukutana naye. Ndugu zangu katika iman, kwa wakati tulionao kuna mengi ambayo tuatakiwa tuwe makini nayo, kwa sababu sisi ni kizazi cha mwisho mwisho kilichopitiwa na karne nyingi, kuanzia wakati wa kiongozi wetu Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa kuwa tumeingia katika Uislamu, kwa kuwa tupo ndani ya Uislamu, jambo la muhimu kwetu ni kufahamu wale waliokuwepo wakati Qur'ani inashuka walikuwa katika sifa gani, walikuwa katika hali gani, wale wawe ndio dira ya mwenendo wetu. Tupite walivyopita, tufuate walivyofuata, ili ahadi ambayo Allah aliitoa kwa wale ya kuonesha kwamba amewaridhia na atawapa jambo fulani, atawapa malipo kadhaa, hiyo ridhaa na sisi tustahiki, na yale malipo aliyoyaahidi kwao na sisi tustahiki. Na hili si jambo la kuwa umelala tu usingizi, umesikia labda ndotoni, au mtu anapita pale anataja, likawa ni jambo ambalo wewe unalifuata kihivi. Hapana, ni kama inavyohitaji mambo mengine ukae uyasome uyaelewe, ndipo utaweza kuwa ni wa kisawasawa. Sasa nataka nitoe picha angalau kwa mukhtasar ya hawa maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maswahaba wa Mtume ni jamii ya watu ambao wamesifika na Allah. Hakuna jambo kubwa ambalo binadamu linampa daraja kubwa kuliko aliyeumba mbingu na ardhi, aliyeumba malaika, mwenye kila kitu, yeye asiyezidiwa na yoyote, mwenye daraja ambayo huwezi kuipima, bali anaijua mwenyewe daraja yake na hasa viwango vyake. Yeye akakusifu. Daraja hiyo ni kubwa kuliko maelezo. Binadamu anaweza asifiwe na mtu ambaye huenda jana yeye alimdharau, akafurahi kwa sababu leo amemsifu, ambapo huyo aliyesifu hadhi yake wala si ya kutajwa, ila akafurahi kwa ile tu sifa aliyopewa, na atajiona amezidi daraja akisifiwa na mtu ambaye watu wanamuona ni mkubwa katika jamii. Yeye akampongeza, akamsifu, hujiona kwamba mimi daraja yangu ni ya mbele. Sasa hawa wote ni wanadamu. Kusifiwa na Allah ni jambo kubwa kuliko maelezo. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, wasabiquna al-awwaluna, wale waliotangulia katika Uislamu, wa mwanzo katika Uislamu huu ukiongozwa na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, minal muhajirina wal ansar, ambao ni miongoni mwa wale waliohama Maka kwa kudhulumiwa, kwa kunyanyaswa, wakaamua kuhama katika mji wao, wakahamia mji wa wenzao. Wal ansar, na wale ambao wamewapokea wenzao wale waliofukuzwa kwenye ule mji wao, wakaamua wahame, wao wakawa ndio wenyeji wao. Watu hawa, walladhina tabauhum biihsani, na wale ambao watawafuata hawa mwenendo wao kwa namna iliyo nzuri, wakafuata mwenendo wa hawa kwa utiifu, radiyallahu anhum, watu hao Allah yuko radhi na wao. Ameanza kuwataja muhajirina ambao ni maswahaba, answari ambao ni maswahaba, na wasio kuwa maswahaba, wasio kuwa muhajirina na answari, wajibu wao ni lazima waige, wapite utiifu, unyenyekevu, na kumweka mbele Allah, wawe kama hawa. Allah anasema radiyallahu anhum waradhu anhu, na wao wako radhi na Mola wao, kwa sababu wanajua ni kitu gani alichowapa. Thamani ya ile dini aliyowapa wanaijua. Thamani ya Uislamu walionao wanaijua. Wakijua kwamba yule ambaye hajapewa thamani hii amekoseshwa kila aina ya neema, hata kama atakunjiwa dunia yote akapewa yeye, kwa thamani ya Uislamu. Ndio Allah anasema waradhu anhu, na wao wako radhi na Mola wao kwa kile kitu kizuri alichowapa. Wa a'adda lahum jannati, na Allah ameiandaa pepo kwa ajili yao. Pepo hii tajiri tahtaha al-anhar, inapita mito mbele yake, inapita mito chini yake. Haya ni malipo makubwa ambayo Allah ameanza kuwataja muhajirina na answari na wengine. Sharti ni kwamba lazima wafuate mwenendo wa hawa. Hawa ni maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika surati al-Fathi akatuambia Muhammadun Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu, na wale ambao wako pamoja na yeye, walioko pamoja na yeye ni maswahaba zake. Sifa yao ya kwanza, ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum, ni wakali kwa makafiri, kwa sababu wajao wanataka kuwaondoa katika akida, wanataka kuwaondoa katika haki, wanawafanya vituko ili wawaingize katika jahannam. Kwa wanakuwa wakali, hawawezi kufuata wale wanataka wao. Lakini ruhama'u bainahum, wanahurumiana wao kwa wao. Tarahum, utawaona miongoni mwa sifa zao, ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanarukuu kwa pamoja, wanasujudi kwa pamoja, wanatafuta fadhila za Allah, wanatafuta radhi za Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, alama zao utaziona katika nyuso zao, kuna alama ya utiifu katika nyuso zao, ni watiifu, wanyenyekevu, wa kuheshimu nini anachotaka Allah, nini hakipendi. Utaona alama ya unyenyekevu katika nyuso zao. Allah anasema dhalika mathaluhum fit Taurat. Huo ndio mfano waliopigiwa katika Taurati. Wameelezewa hao katika Taurati ya Musa, Nabii Muhammad, watu wake watakuwa hivi. Wa mathaluhum fil Injili, na mfano waliopigiwa katika Injili, kazari'in, wamepigiwa mfano ni kama unavyoona mmea. Akhraja shatahu, huo mmea ulitoa ukatoa matawi yake. Faadharahu, kila matawi yakinyanyuka yanaendelea kutia nguvu ule mmea. Mmea huu ambao umefananishwa na Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika hali ya kuanza kwake kulingania Uislamu huu, ni kama mmea unavotoka katika ardhi. Hata kidudu kisichokuwa na nguvu kinaweza kukata, kidogo tu umedondoka. Mmea huu kadiri unavonyanyukia ndivyo unavozidi kupata nguvu. Kile kidudu ambacho kingeweza kukata sasa hivi hakithubutu, bali unafika wakati binadamu ambaye ana nguvu unamshinda, bali mapanga aliyonayo huenda ikawa hayawezi kukata. Mmea ambao mwanzo uliweza ukikamata hivi umesagika wote. Ndio Allah akatoa mfano Muhammad na watu wake ambao ni maswahaba kwa daraja ya kwanza kabisa, alivyowatolea mfano. Fastaghlaba fastawa ala suq yu'jibu az-zurra liyaghidha bihim al-kuffar. Mmea ukapata nguvu, ukakaa sawa sawa, ukaimarika katika shina lake. Katika hali ya kuimarika, manake Uislamu ushapata nguvu. Muhammad ambaye mwanzo alikuwa ni kama kijimmea kinatoka katika ardhi, ukikikanyaga kidogo hakuna kitu, ambapo ni yeye tu ukimzingira mara moja unammaliza, sasa hivi humfikii. Ameshazungukwa na umma, amekuwa sio tena yule, amepata nguvu. Yujibu zurrawa, waliyowotesha ule mmea wakafurahi. Allah subhanahu wa ta'ala akapenda kwa mandhari kama hii. Liyaghidha bihimul kuffar, kwa hali hii watachukia makafiri, hatimaye wapate kuchukia makafiri. Hali hii ambayo itaonekana au iliyowahi kuonekana tayari tunaizungumzia leo kwa upande wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. Allah anawasifu maswahaba jinsi walivyokuwa bega kwa bega na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati maghfiratan wa ajran 'azim. Allah amewaahidi walioamini miongoni mwenu na wakafanya yaliyo mazuri ya kufuata mwenendo wa hawa, amewaahidi atawasamehe madhaifu yao na atawapa ujira mkubwa peponi. Ndugu zangu katika imani, hawa ni sahaba tu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Leo tupo katika wakati huu, tunaishi katika kipindi hiki. Tusipozingatia hizi historia za hawa, tukadai tu kwamba tupo ndani ya Uislamu bila kujua Waislamu wenyewe ambao Qur'ani ilikuwa inashuka na inasifu walikuwa vipi na walikuwa na utiifu kiasi gani, tukaridhishwa tu na jina, tukaridhishwa tu kwa sababu na mimi navaa kanzu, tukaridhishwa tu kwa sababu na mimi nimeingia msikitini. Inaweza kuwa tukawa sisi na wao ni bu'd al-mashriqain, ikawa ni kama mashariki na magharibi, kwa sababu Allah kuna vitu anaviangalia na anaendelea kutuletea mitihani kuangalia ni namna gani tunavyoweza kuwa ni wakweli sisi tukafanana na wao, kwa sababu hukumu ambayo itatumika kuwa hukumu waliotangulia ndiyo hukumu itakayotumika kutuhukumu sisi na vizazi vinavyokuja mbele yetu. Wallahu musta'an. Allah tujalie kuwa ni wakweli wenye kupendeza mbele yake. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, ndugu zangu katika iman, kuna ishara na dalili nzuri zilizotangulia zilizowahi kupatikana wakati wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam zinazoonyesha fadhila za hawa watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa katika vita vya Khandaq, Wayahudi walikusanyika wakakutana wakapanga mpango wa kuwamaliza hawa ambao wameingia katika huu mji wa Madina. Mbinu walioifanya ni kwenda kushawishi makabila mengine ya mataifa ya nje huko, Makuraishi na makabila mengine, ili kuwazingira wawamalize kabisa. Wanaona ni kirusi kinachowashughulisha, yani Uislamu na Waislamu ni kikwazo kwao. Mbinu walioifanya ni kwenda kukusanya majeshi mbalimbali, kila wapiganaji wahudhurie, kwamba hii ndio hatimaye, hii ndio finali, tuwamalize kabisa pasinyanyuke kitu pale. Hizi ni hatua ambazo ziliwakabili nabii wetu na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipokutana wamekusanyika, mji wa Madina umezingirwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona masahaba wanajaribu kuchimba mahandaki pale katika ile fikra ya Salman. Wamechimba mpaka wakakuta jiwe kubwa, hawakuweza kupita pale na wananjaa sana. Anasema Jabir ibn Abdullah, labithna thalathata ayamin la nadhuku dhawaka. Siku tatu, siku ya kwanza saa 24, siku ya pili saa 24, 48 hizo, siku ya tatu saa 72 hizo takriban, la nadhuku dhawaka, hatuna chochote tunachoonja chakula. Njaa ya siku tatu, kazi inaendelea, yani kama kufa tufie kwenye kazi hii, vyovyote atakavyokuwa sisi haturudi nyuma. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa ni ma'asubun batnahu bilhajar, tumbo lake ma'asubun batnuhu bilhajar, limefungwa hili tumbo lake Mtume sallam kwa jiwe kutokana njaa. Yani Mtume kachukua jiwe akalifungia hapa tumboni, tumbo lisiwe linalegalega linaninginia. Kwa hali ngumu, chakula hakuna siku tatu. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma akaja nyumbani, akamuomba ruhusa Mtume, akaenda nyumbani, akamkuta mkewe, anamuuliza kuna nini, angalau nikamwite Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nimeliona jambo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, laisa fi dhalika sabrun, si jambo la kuweza kufanywa subira, hata haiwezekani. Haiwezekani Mtume wa Allah kafunga tumbo hivi kwa jiwe, njaa siku tatu hapo hawa, basi angalau anusurike Mtume wa Allah. Mkewe anaambia kuna hiki na hiki, kuna ngano kidogo tumeponda, tutapata vijini kidogo, na pale kina ladha tukichinje kimbuzi kidogo kile. Asema basi angalau. Jabir akarudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamnongoneza Mtume atoke yeye na baadhi ya maswahaba kidogo tu, angalau wakapate pale cha kutia nguvu katika miili yao. Alipoleta taarifa hii Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akaamrisha itangazo ile taarifa kwa maswahaba ambao takriban wako 3000, wana njaa ya siku tatu. Mtume anaambia tangaza wote hawa, akamtuma mtangazaji wake atangaze wote waende kule kwa Jabir, kuna chakula. Akabaki Jabir sasa hajui la kufanya, kumwambia Mtume lakini mbona chakula cha watu watatu wanne tu? Taarifa ndio hiyo hiyo, watu wanaona alhamdulillah huko leo angalau kitaeleweka. Akakimbia Jabir kumwambia mkewe, nimemwambia Mtume lakini ndio ametangaza, wanakuja maswahaba wote. Mkewe alimuuliza tu, umemwambia kwamba huku kuna nini? Akamwambia nimemwambia. Akasema kwa kuwa umeshamwambia, basi usipate shida, tuangalie litakalotokea. Walikuja maswahaba mpaka nyumbani kwa Jabir. Mtume akaagiza, kipo wapi chakula hiki na hiki? Akakaa pale, akawasihi masahaba, anaambia ingieni taratibu, wala tatadhaghau, wala msisukumane. Kila mmoja ana chombo, weka chombo, anatiliwa chakula. Anatiliwa chakula cha kumtosha mmoja mmoja mmoja mmoja mpaka wote kamalizika na chakula kimebaki vile vile. Allah anasema lahumul bushra fil hayati dunya. Hawa wacha Mungu, vipenzi vya Allah, wana bishara njema kuanzia duniani. Haya ni makarama Allah anayaonyesha na ni miujiza kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaliyotokea wakati mtume yuko hai mbele ya maswahaba zake. Hii ni daraja kuonyesha ni watu wa namna gani. Wakarudi wakaendelea kazi na Allah akawapa nusura. Wakashinda. Haya ndiyo yaliyojiri kipindi cha hawa wenzetu waliotutangulia. Walipoenda katika vita vya Hunain, wakapambana katika misukosuko ambayo inajulikana katika tarehe, ambapo waliumba kidogo, lakini hatimaye ushindi ukapatikana kwa Waislamu. Ngawira zilizopatikana kule na uwingi wake, mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amezigawa kwa wale ambao wamesilimu pale hivi karibuni pale Maka, katika Fathu Maka akawagawia wale muhaji, wale answari wanarudi mikono mitupu na mali ni nyingi, mbuzi karibu 20,000 na ngapi, wale ngamia sijui walikuwa ni wangapi, vitu vingi vingi vingi, lakini mtume akavigawa kwa muallafa holobohum. Basi baadhi yao wakaanza kuzungumza kipembeni kende, basi angalau cha kurudia nyumbani. Mtume akasikia yale maneno, alipoyasikia kwamba kuna ambao wananungunika kule, akawahutubia. Hapa ndipo utakapopata somo kwamba maswahaba walikuwa vipi. Anasema ya ma'shara al-ansar, ma hadhihi al-maqalatu allati tablughuni, enyi ansar, ni maneno gani haya ambayo yananifikia kutoka kwenu? Alam ajidikum dhullalan fahadakum Allahu biya, sijakukuteni nyinyi mkiwa hamjui mwongozo, mmepotea, Allah akakuongozeni kwa jitihada yangu. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakum Allahu biya, na mlikuwa nyinyi mmeparaganyika, hapo kivyenu vyenu mnapigana nyewe wenyewe wenye kwa wenyewe kwa jina la Aus na Khazraj, jina ambalo halikupelekeeni kupata daraja yote mbele ya Allah. Mnapigana kwa ajili ya ukabila, mnapigana kwa ajili ya chuki zenu binafsi. Fa'allafakum Allahu biya, Allah akakuunganisheni mkao kitu kimoja chini yangu mimi. Wa kuntum aalatan fa aghnaakum Allah, na mlikuwa nyinyi ni maskini, lakini Allah amekutajirisheni nyinyi. Ni mara ngapi nyinyi mmekupeni vingi vingi vya kutosha, hali yenu ikawa ni nzuri. Sasa kila akiwauliza analowauliza, jawabu lao ni Allahu wa rasuluhu amannu, Allah na mtume wake wana haki ya kujisifu kwa lolote walilotufanyia. Hatuna la kujibu sisi, wallahi hatuna majibu. Maneno yako ndo hiyo hiyo, hayo hayo unayozungumza. Lakini mtume akawaambia, lau shi'tum la qultum kadha wa kadha, wala sadaqtum wala suddiqtum, mngelitaka mngesema haya na yale. Yani mngeniambia na wewe ulifukuzwa, nani aliyekupokea hapa Madina? Sisi mbona watusahau leo? Maneno haya mngeweza tu kuzungumza na ikawa ni kweli mimi nilifukuzwa mkanipokea nyinyi, lakini wameona si adhabu ya waje sisi ambao Allah ametukirimu kwa neema ya Uislamu, tumwambie huyu nabii wetu mtume wetu kwa maana wewe ulifukuzwa tukakupokea sisi? Hii sasa ni ukosefu wa adabu. Wao wakajiona vyovyote atakavyozungumza mtume, muda wa kuwa ni mtume wa Allah, basi ukweli upo kwake na sisi tumekosea. Akawasifu Answar, akawasifu kwa ikramu waliyofanya, akawasifu mpaka maswahaba wanatokwa na machozi, wanalia, kwa nini yametoka kwao maneno kama haya? Ala tarlauna an yarji'a an-nas bil amwal bishati wal ba'ir watarji'una bi rasulillah ila rihalikum, hivyo nyinyi hamridhiki watu warudi na mbuzi, watu warudi na kondoo, watu warudi na hivi waende navyo nyumbani, nyinyi mkawa mnarudi mnaenda nyumbani na mtume wa Allah? Hii si fahari kwenu? Haya, leo tunapoangalia Leo Uislamu huu tulio nao uliojaa katika nyoyo za wengi, swali hili naamini lisingejibiwa hivyo walivyojibu wao. Hawa wamelia na kuona kwamba maneno ya haki yanatoka kwako Mtume Muhammad. Maneno ya leo yasingekuwa hivi, sawa, warudi na hao ngamia, basi angalau mmoja mmoja, kwani sisi tumepinga? Sawa, ndo maneno yao yaliji tu siku hizi, uongo. Yaani ubabaishaji tu. Hakuna ule utiifu na unyenyekevu na ukweli katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujifundishe haya kutoka kwa hawa maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaliyo ni mfano mzuri wa kuigwa, na hawa ndio ambao aya zikashuka kuwasifu na kuwataja kwa uzuri. Alilotuagiza Allah kwetu sisi ni pale alipotuambia, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wanaokuja baada yao wao kauli yao ni kusema, Mola wetu, tunaomba utusamehe sisi na ndugu zetu ambao wametutangulia katika imani. Tunaomba utusamehe sisi na wao. Wala taj'al fi qulubina ghillan, na tunakuomba Allah usijalie kupatikana katika vifua vyetu kuchukiana, tukawachukia watu wazuri kama hao. Usitujalie hicho kitu, Allah tuepushe nacho. Rabbana innaka raufur rahim, Mola wetu wewe ni mpole, ni mwenye huruma, tujalie hivyo. Wasamehe walio tutangulia, maswahaba nambari 1, na tukinge na kuwachukia watu hao. Sasa leo akipatikana mtu anasema wale maluuni, wale laanatullahi alaihim, wale walikuwa tumeshoga, wale hawana lolote, wale ni kadha, wallahi huyu mtu yuko mbali na haki, yuko mbali na radhi za Allah, kwa sababu watu wa radhi za Allah tunawajua wanavyosomeka ndani ya Qur'an. Yaani hawa ndio watu ambao waliopotea, hakuna shaka katika hili. Na ni vitu ambavyo kujihadhari, kwa sababu kama leo duniani tunachukulia kwamba hawa ndio nao ni nile, kwa sababu eti wamekupa pipi, eti kwa sababu wamekupa baiskeli ukaona uwataje kwa uzuri. Hata wote mtashirikiana kuwataje kwa uzuri watu wenye sifa hii ya kuwatusi maswahaba wanaosifiwa na Allah akawaahidi pepo, hiyo itakuwa ni yenu, na mtajua mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itakavyokuwa hali. Allah atujalie kuwa ni wenye kuelewa na tuwe mfano wao kwa radhi zake Allah atakavyotujalia, na atufikishe hatua iliyo nzuri, na tukutane nao katika hali ambayo Allah iko radhi nasi na wao, na atusamehe madhaifu yetu na waliotangulia. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala